Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. 500 даляраў заробку ізноў сталі марай. Беларускі эканамічны цуд пасля выбараў. Старшыня АБСЕ Аўдрунюс Ажубаліс лічыць, што прысутнасць назіральнікаў на судовых працэсах па справе 19 снежня жыццёва неабходная. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі заявіў, што за пратэстамі ў яго краіне стаіць лідар Аль-Кайды Асама Бін Ладен. У сённяшнім тэлезвароце Кадафі выказаў спачуванні сем'ям загінулых дэманстрантаў, адначасова звінаваціўшы апазіцыянераў у тым, што яны знаходзяцца пад уплывам галюцынагенных наркотыкаў. Адгалінаванне Аль-Кайды ў паўночнай Афрыцы сапраўды тым часам заклікала мусульманаў падтрымаць паўстанне супраць лідара Лібіі. У заяве, змешчанай ў інтэрнэце, гаворыцца, што Аль-Кайда будзе падтрымліваць паўстанне ўсімі сродкамі, аднак падрабязнасці не раскрываюцца. У Лібіі памяншаецца тым часам тэрыторыя, якая знаходзіцца пад кантролем Муамара Кадафі, па меры таго, як апазіцыя аб'ядноўваецца. Сілы бяспекі, верныя Кадафі, сёння атакавалі ўзброеныя аддзелы антыўрадавых сіл на ўсходзе і захадзе, але паводле паведамленняў паўстанцы працягваюць утрымліваць пазіцыі. Апазіцыянеры ўсталявалі кантроль над буйным горадам Зуара за 120 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Значныя тэрыторыі на ўсходзе Лібіі ўжо пад кантролем паўстанцаў. Сёння яны абвясцілі, што пойдуць маршам на Трыпалі, каб зрынуць Кадафі. Тым часам Злучаныя Штаты ў развяз Расія і іншыя краіны асудзілі гвалт у Лібіі. Міністр замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестэрвелле заклікаў падтрымаць мірных дэманстрантаў у гэтай краіне. Выступаючы сёння ў Каіры на сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаў Амрам Мусы, Вестэрвелле ў прыватнасці сказаў: «We should stand together in solidarity and support». Мы павінны ўсе разам выказаць салідарнасць і падтрымку ўдзельнікам мірных пратэстаў. Гэта таксама значыць, што ў выпадку, калі гвалт не спыніцца, нам трэба будзе абмеркаваць санкцыі і канкрэтныя дзеянні. Прадстаўнікі ўраду Расіі і Еўракамісіі правялі першы раўнд перамоваў у рамках візіту расійскай дэлегацыі ў Брусэль. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін па выніках перамоваў са старшынём Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу выказаў пратэст адносна палітыкі ўразвязу пытанні дэманапалізацыі энергетычнага рынку. У рамках гэтай палітыкі Славаччына і краіны Балтыі плануюць нацыяналізаваць на сваёй тэрыторыі газаправоды, што належаць Газпрому. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў паўночнай Афрыцы, адзначыўшы яе ўплыў на кошты энерганосьбітаў, павелічэння тэрарыстычнай пагрозы. Барозу падкрэсліў важнасць расійскіх энергапаставак у гэтай сітуацыі. Паведамляецца таксама, што Еўразвяз закрануў тэму правоў чалавека ў Расіі, але падрабязнасці па гэтым пытанні не паведамляюцца. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж будзе выдадзены Швецыі, дзе яго абвінавачваюць у сексуальных злачынствах. Такое рашэнне сёння вынес суд у Лондоне. У адпаведнасці з рашэннем суду абвінавачанні ў згвалтаванні і сексуальных дамаганнях дастатковыя прычыны для экстрадыцыі. Асанж сцвярджае, што справа супраць яго сфабрыкаваная. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех загадаў паліцыянтам гарантаваць бяспеку ўдзельнікам маніфестацыяў. Ён загадаў паліцыі пазбягаць сутыкненняў з дэманстрантамі і спыняць супрацьстаянне паміж прыхільнікамі і апанентамі ўлады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце